وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه تک تک شما بچه های گل و ناز خودم. انشالله همه تون خوبه. بچه ها بازم آقا کلاقه خبر آورده از یه دختر گل، آیلین 8 ساله، دختر خیلی خوبیه. مامان مهناز و بابا احمد خیلی دوستش دارن، خیلی ازش راضین. بله، اون دختر باهوشیه، خیلی مؤدبه. خوش به حالش که آیلین اینقدر خوب و دوست داشتنیه. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. اما آخ کلاقه چی میگی؟ میگی گاهی اوقات لجبازی میکنه، عصبانی میشه؟ ها؟ مسواک نمیزنه گاهی اوقات؟ نه نه نه نه، اشتباه دیدی آقا کلاقه. برو دفعه بعد برای من خبرای بهتری بیار. آره بچه، با آیلین قصه‌مون آشنا شدیم. حالا بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست کلاق بد صدا. یه روستای قشنگ خوش آب و هوا، توی یه خونه نقلی و باصفا، پیرزن و پیرمرد مهربونی زندگی می‌کردن که اهالی روستا اونها رو آقا جون و بیبی خانم صدا می‌زدن. آقا جون و بیبی خانم توی حیاط خونه‌شون یه باغچه کوچولو داشتن و توی اون باغچه کوچولو یه درخت بزرگ و قدیمی بود که تازگی‌ها یک کلاغ که یه خورده بد صدا بود اونجا برای خودش لونه ساخته بود. اونا از صدای قارقار کلاغ خسته و کلافه شده بودن. یه روز وقتی بیبی خانوم داشت حیات خونه رو آب و جارو میکرد، از کنار یه سنگ کوچیک که گوشه باغچه افتاده بود یه صدایی شنید. بیبی خانوم شیر آبو بست و جارو رو گذاشت زمین و پاورچین پاورچین رفت تو باغچه و با دقت به سنگ کوچولوی توی باغچه نگاه کرد. یه دفعه متوجه شد یه چیز کنار سنگ داره تکون میخوره. بیبی خانوم عینکش رو روی بینیش جابجا کرد و خم شد و دید یه گنجشک کوچولو افتاده روی خاک باغچه. عزیزای من، بال گنجش کوچولو شکسته بود، پاشم زخمی شده بود. بیبی خانم اون روز گنجش کوچولو رو برد توی خونه تا ازش مراقبت کنه. آقا جونم پای زخمی و بال شکسته گنجش کوچولو رو با یه دستمال سفید و تمیز بست تا میکروب نگیره و زودم خوب بشه. چند روزی گذشت، حال گنجش کوچولو خیلی بهتر شده بود بچه ها، اما هنوز نمیتونست پرواز کنه. آقا جون برای اینکه گنجش کوچولو دلش نگیره و هوایی بخوره، اونو برد تو حیاط و گذاشت زیر سایه درخت توی باغچه و بعد برگشت توی خونه تا تو کارای خونه به بیبی خانم کمک کنه. گنجش کوچولو داشت تو باغچه برای خودش بازی میکرد که یهو صدایی شنید. آروم سرشو بالا گرفت و دید یه گربه سیاه و چاق و چله داره روی دیوار خونه راه میره. گربه تا چشمش به گنجش کوچولو افتاد، چشمش برق زد. گنجش کوچولو خیلی ترسیده بود، شروع کرد به جیک جیک کردن، اما صداش انقدر ضعیف بود که آقا جون و بیبی خانم نمیتونستن صدای اونو بشنون. طفلی گنجش کوچولو با اون بال شکسته و پای زخمی حتی نمیتونست از جاش تکون بخوره، چه برسه به اینکه بخواد از چنگ گربه سیاهه فرار کنه. گربه چاق و چله ما همینجور به گنجش کوچولو نزدیک و نزدیکتر میشد که یه دفعه صدای بلند قارقار کلاغ، همون کلاغی که رو شاخه درخت توی باغچه برای خودش لونه ساخته بود، بلند شد. صدای قارقار کلاغ اونقدر بلند بود که آقا جون و بیبی خانم رو ترسوند. اونا با عجله اومدن تو حیاط. بیبی خانم همین که چشمش به گربه سیاه افتاد فریاد زد: یه گربه اونجاست، یه گربه اونجاست، الان گنجش کوچولو رو میخوره. آقا جون تندی دمپاییشو پوشید، جلو رفت و با صدای بلند گفت: پیشته، پیشته. گربه هم دومشو گذاشت روی کولشو در رفت. اون شب وقتی آقا جون و بیبی خانم سر سفره نشسته بودن و شام میخوردن، آقا جون گفت: چه خوب که این کلاغه اومده و روی شاخه درخت خونمون لونه ساخته. بیبی خانم سر تکون داد و گفت: واقعا درست گفتی، بله، اگه کلاغه نبود گربه گنجش کوچولو رو خورده بود و یه آبم روش. گله قشنگم، امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشه. خب آیلین گل ما چی؟ خوب گوش کردی به قصه؟ آفرین به تو و آفرین به همه بچه های گل و مؤدب و پرتلاشم. خدا حافظ تا فردا شب.